कि जब चप्पू भी ना चलाया जाए और हवा बंद हो जाए तो कश्तियाँ रुक जाया करती थी, साकिन हो जाया करती थी। आज भी ऐसा है, अगर आप इंजन बंद कर दें, हवा बिल्कुल साकिन हो, तो उस कश्ती अपने मकाम पर ठहर कर हिलती रहेगी, वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشورى چل رہی تھی اور اس کی 33ویں آیت کی تفسیر اختتام پر تھی اس میں آخر میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور کہ بے شک اس میں یعنی زمین و آسمان کی پیدائش میں اور جو کشتیاں سمندر میں چل رہی ہیں جس کا پچھلے پروگرام میں تذکرہ ہوا تھا بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے تو یعنی غور و تفکر جو صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے وہ صبر کرنے کی بنا پر شکر کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قلب میں ایک ایسا نور پاتا ہے کہ اس نور کی برکت سے وہ ان چیزوں پہ غور و تفکر کر کے اس نور میں مزید اضافہ کرتا ہے اور اس کو فہم کی عام لوگوں سے زیادہ قوت حاصل ہوتی ہے او یو بق ہن بیما کسبو یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کشتیوں کو تباہ کر دے بیما کسبو ان گناہوں کے سبب جو لوگوں نے کیے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یعنی اس طرح معلوم یہ ہوا کہ جو مال ہلاک ہوتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں یا جہاز ڈوب جاتے ہیں جہاز کریش ہو جاتے ہیں اس میں ہمارے گناہوں کا بھی وبال شامل ہو سکتا ہے ویعفو عن کثیر اور معاف فرما دیتا ہے وہ کثیر کو یہ بہت سی چیزیں وہ معاف فرما دیتا ہے وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ اور جان لیں گے يَعْلَمَ یہ سَيَعْلَمَ کے معنی میں ہے کہ عنقریب جان لیں گے وہ جو يُجَادِلُونَ جھگڑا کرتے ہیں فی آیاتِنَا ہماری آیات میں مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ کے نہیں ہیں ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ یعنی بروز قیامت جب واضح طور پہ سب کچھ سامنے آ جائے گا اور اس وقت قرآن عظیم کے مضامین کا حق ہونا ہر شخص پر ثابت ہو جائے گا ویسے تو قبر میں جاتے ہی فوراً جیسی موت آتی ہے سمجھ میں آ جاتا ہے سب باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں قرآن نے حق کہا لیکن اجتماعی طور پر ایک ساتھ وہاں پر اس کے مضامین کے حق ہونے کا اقرار ہوگا اور وہاں پر کوئی جائے فرار نہیں ہوگی فما اوتی تم من شیء تمہیں جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے فمتاع الحیات الدنیا تو یہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا کتنا بھی جمع کر لیجئے جو عرب پتی ہیں اور مطلب ان کے دولت کا حساب نہیں ہے یہ بھی آخرت کے حساب سے بالکل تھوڑا سا ہے اور ایسا شخص کے جو ایک دفعہ نعمت حاصل کر لیتا ہے اتنا بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے وہ اپنے اس مقام کو قائم رکھنے کے لیے کس قدر برے افعال میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ تو وہی شخص بتا سکتا ہے کہ جو اس مقام پر پہنچا ہوا ہے ہم کسی مخصوص شخص کی نشاندہی نہیں کر رہے یا خدا نہ خواستہ کسی کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے لیکن جو ایک بہت زیادہ پیسہ کما لیتا ہے تو پھر اسے اس مقام اس عزت کو قائم رکھنے کے لیے یقیناً بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور یہ کسی پر مخفی نہیں ہے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ آج کوئی عرب پتی ہے لیکن اخروی لحاظ سے تہی دامن ہے اور ایک غریب ہے لیکن اس نے بہت سارے نیک اعمال جمع کیے ہیں تو اس غریب کے لیے بشارت ہے کہ تمہارے لیے جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. وہاں پر جانے کے بعد یہ مالدار غریب ہوگا اور غریب مالدار ہو جائے گا, کیونکہ وہاں اللہ کا قانون چلے گا, اللہ کی مرضی خالصتاً چلے گی, کسی کی عقل وہاں پر اسے آگے نہیں بڑھا سکتی ہے. تو فرمایا وما عند اللہ, اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے خیرن, اس سے زیادہ بہتر ہے, وابقا, اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. اور یہ کس کے لیے ہوگا؟ للذین آمنوا, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ لوگ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس سے بھی اشارہ فرما دیا اس طرف کہ کفار کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا, بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتیں جمع ہوئیں, جس کو بقا ہے, دوام ہے, اس میں استمرار ہے, یہ صرف مومنین کے لیے ہوگا جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں, کفار کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. والذین, اور وہ لوگ جو یجتنبون کبائر الاثم, جو گناہوں میں سے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں, والفواحش, اور بے حیائی کی باتوں سے محفوظ رہتے ہیں, وَإِذَا مَا غَضِبُوا, اور جب انہیں غصہ آتا ہے, ہم یغفرون, تو وہ معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے انعامات ہیں جو ایمان لائے, اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں, جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں, فحاشی سے محفوظ رہتے ہیں, اور جب انہیں کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں, تو ان کے لیے انعامات ہیں. والذین استجابوا لربہم, اور یہ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا, رب کا حکم تسلیم کیا, ان کے لیے بھی انعام ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور انہوں نے نماز قائم کی. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اور ان کا کام مشورہ کرنا ہے اپنے درمیان, یعنی یہ مشورے کے ساتھ ہر کام کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے انہیں عطا کی وہ خرچ کرتے ہیں. اب آپ غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اخروی انعامات تیار کر رکھے ہیں وہ ان کی نشانیاں, ان کی صفات, ان کی خوبیاں, ان کی علامات کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو ارشاد فرمایا چند علامات پھر ذہن میں رکھیں, ایک جو ایمان لائے, دوسرا جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں, فحاشی سے بچتے ہیں, جب انہیں کسی بات پر غصہ آتا ہے درگزر سے کام لیتے ہیں, جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں, نمازیں قائم کرتے ہیں, اور باہم مشاورت سے معاملات کرتے ہیں. یہ توجہ طلب بات ہے کہ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم مشورے کو پسند نہیں کرتے ہیں. گھروں کے اندر آپ دیکھ لیجئے, اگر ایک شوہر ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں سے مشورہ لینے کو اپنے لیے بے عزتی تصور کرتا ہے. یہ بہت غلط حرکت ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بیوی تو ایک بیوقوف سی ہے, اس سے کیا مشورہ لیا جائے. تو شوہر بعض اوقات یہ دیکھا ہے کہ بیوی سے مشورہ نہیں لیں گے, چاہے وہ اچھا مشورہ دے رہی ہو, ان لوگوں کے مشوروں پہ اعتماد کریں گے جو اس کے دوست ہیں, باہر والے, چاہے برا ہی مشورہ کیوں نہ دے رہے ہوں. ان میں اتنا شعور نہیں ہوتا کہ وہ اچھے مشورے میں فرق کر سکیں گے کس کا مشورہ بہتر اور اچھا ہے, بلکہ وہ شخصیات کے اعتبار سے مشورے کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فی نفسی ہی مشورے کا تجزیہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی, لہذا وہ کہتے ہیں بیوی کی طرف سے آیا ہے یا دوست کی طرف سے آیا ہے, تو بس دوست کی بات مانوں گا, بیوی کی بات نہیں مانوں گا, چاہے مشورہ بیوی کا کیوں نہ اچھا ہو. یہ ایک غلط چیز ہے. اسی طرح خاندان میں کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو مشاورت کے ساتھ ہونا چاہیے. اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ اگر آپ بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو بچوں سے مشورہ کر لیجئے, خاندان میں دیگر لوگوں سے مشورہ کر لیجئے کہ ہم فلاں جگہ کرنا چاہتے ہیں, فلاں مقام پہ کرنا چاہتے ہیں, کیسا رہے گا, برادری کے اندر بہتر رہے گا, برادری کے باہر بہتر رہے گا, مشاورت سے کام کرنا چاہیے. اسی طرح آپ کو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, کوئی آفس فیکٹری وغیرہ جوائن کرنا چاہتے ہیں, اس میں بھی مشاورت کر لینا بہت ہی بہتر ہوتا ہے. لہٰذا مشاورت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے, بشرطے کہ اچھے کاموں کے لیے کی جائے. یہ بھی ایک مشاورت ہوتی ہے کہ پانچ چھ دوست مل کر بیٹھ گئے کہ یار اب یہ بتاؤ کہ ڈاکہ کہاں مارنا ہے, چوری کہاں کرنی ہے, جیبیں کیسے کاٹنی ہیں, گن پوائنٹ پہ موبائل کیسے چھیننے ہیں, اور کیسے اس موبائل کو پھر مطلب استعمال کے قابل بھی رکھنا ہے. یہ بھی ایک مشاورت ہے, لیکن یہ معاذ اللہ بری مشاورت ہے, اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں, بلکہ یہ مشاورت آخرت کا وبال ہے. اور وہ آگے میں نے فرمایا کہ اور وہ لوگ بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق میں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں پر بھی یاد رکھیے گا کہ خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس جو آئی اس کو جہاں مرضی چاہا خرچ کیا, بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق خرچ کرتے ہیں. لہٰذا ایک خرچہ ہوتا ہے سینما گھر میں بھی خرچ کر رہا ہے آدمی, بیجا اسراف کر رہا ہے, فضول پیسہ اڑا رہا ہے, خرچ تو یہ بھی ہے لیکن یہ قابل مداح نہیں ہے. والذین اذا اصابہم البغی, اور وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے, کسی کی طرف سے بغاوت سرکشی پہنچتی ہے, ہم ینتصرون, تو وہ بدلہ لیتے ہیں. تو یہ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مومنین کے دو گروہ کا ذکر ہوا. ایک اوپر دیکھیں, وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. اور یہاں بیان فرمایا کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ, اور جب انہیں کوئی کسی کی طرف سے کوئی بغاوت برائی سرکشی پہنچتی ہے, هُمْ يَنْتَصِرُونَ, تو یہ بدلہ لے لیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ معاف کر دینا اور بدلہ لینا دونوں بالکل جائز اور صحیح ہیں, لیکن بدلہ کس انداز سے لینا چاہیے وہ آگے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے, اور اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ ان دونوں گروہوں میں سے زیادہ افضل گروہ کون سا ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کا درگزر کر دینا بھی اچھا ہے, اور اگر آدمی چاہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت سے وہ بدلہ بھی لے سکتا ہے, لیکن اتنا ہی بدلہ لے سکتا ہے جتنا کسی نے اس کے ساتھ برائی کی ہے. کمی ہو جائے تو کوئی بات نہیں, لیکن زیادتی ہوگی تو اب یہ خود ظالم بن جائے گا. اسی لیے درگزر کرنے میں ہی عافیت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ایک تھپڑ مارا کسی نے, تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کے منہ پہ تھپڑ مار لیں, شرن بالکل جائز ہے. لیکن اب حکم کیا ہوگا کہ اس نے جتنی قوت سے اور جتنی آپ کو اذیت پہنچائی, اتنی ہی قوت سے اور اتنی ہی اذیت کے ساتھ آپ اس کو مار سکتے ہیں. اگر آپ کی قوت بڑھ گئی, آپ نے زیادہ اذیت اس کو پہنچا دی, اب آپ قابل گرفت ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے اندازہ کریں, کوئی پیمانہ تو تھا نہیں اس کے تھپڑ مارتے ہوئے, کوئی آلہ تو تھا نہیں کہ اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ کتنا پریشر تھا اس تھپڑ کا, اس پریشر کا ہم بھی مار دیں. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ تبھی تو معاف کرنے کا کو افضل قرار دیا گیا ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ بدلہ لینا جائز تو ہے, لیکن آپ اس جواز پر جب عمل کریں تو سامنے والے پر زیادتی کے مرتکب ہو کر خود آخرت میں قابل گرفت ہو جائیں. لہٰذا بہتر ہے کہ معاف کر دیا جائے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے. دیکھیے, برائی کا بدلہ برائی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بدلہ لے رہے ہیں تو کیا یہ بھی برائی ہے؟ تو اس کو صورت کے اعتبار سے برائی کہا گیا, کیونکہ جب پہلے شخص نے آپ کے اوپر ظلم کیا تو وہ برا تھا, تو صورت کے اعتبار سے چونکہ یہ بھی اس کی مثل ہے اس لیے اس کو برائی کہا, ورنہ جب اللہ کی اجازت سے آپ بدلہ لے رہے ہیں تو وہ برائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جو بدلہ لے رہے ہو وہ بھی چونکہ برائی کی مثل ہے, تو بہتر ہے کہ اس برائی کی مثل استعمال نہ کی جائے, کہ وہ بھی ایک شکل کے اعتبار سے برائی تو ہے, تو اس لیے درگزر کر دینا بہتر ہے. اس لیے آگے فرمایا, فمن عفا, تو جس نے معاف کر دیا, درگزر کر دیا, وہ اصلح, اور اس نے اصلاح کر لی, اپنے کام کو سنوار لیا, فأجره على الله, تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. انہ لا يحب الظالمين, بے شک وہ ظالموں کو محبوب نہیں رکھتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ معاف کر دینا ہی افضل ہوتا ہے, بدلہ لینا کوئی اس میں کمال کا پہلو نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سالہ مکی زندگی میں جو ناروا سلوک آپ کے ساتھ روا رکھا گیا اور جو ظلم و ستم کیے گئے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے, تاریخ کی کتابوں میں موجود. پھر 10 سالہ مکی زندگی کے اندر بھی کس قدر آپ کو مسلسل آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. سکون تو نبی کریم کی حیات و طیبہ میں بظاہر نظر ہی نہیں آتا کہ آپ نے کچھ عرصہ مطلب بالکل ہر قسم کی شورشوں سے یا کفار کی چال بازیوں سے بالکل بے فکر ہو کے گزارے ہوں, بلکہ ہم وقت دین کی ترقی کے لیے اور کفار کی طرف سے آنے والے فتنوں یا یہودیوں وغیرہ کی طرف سے آنے والے فتنوں کے قلع کما کے لیے نبی کریم مصروف عمل رہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جب فتح مکہ کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کفار کو معاف فرما دیا, کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے, اور ہمارے نبی کریم کی سنت کریمہ بھی ہے. وَلَمَن تَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ, اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا, یعنی اور جس نے بدلہ لیا بعد اس کے کہ اس پر ظلم ہوا تھا, فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل, ان پر کچھ بھی مواخذہ نہیں ہے, ان پر گرفت کا کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بدلہ لے رہے ہیں تو ان کو آخرت میں گرفت نہیں ہوگی. ہاں انما السبیل علی الذین یظلمون الناس, محض گرفت کا راستہ تو ان لوگوں پر ہے جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا یا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. ویبغون فی الارض بغیر الحق, اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو بدلہ لے رہا ہے, بظاہر وہ بھی مثال کے طور پر آپ کے ساتھ ظلم ہوا, آپ نے وہ بدلہ لیا, مثلا کوئی مارا پیٹا کچھ کیا, اللہ کی اجازت سے مثال کے طور پر اتنا ہی آپ کر رہے ہیں جتنا کسی نے کیا ہے, تو بظاہر تو یہ بھی ایسا نظر آ رہا ہے کہ کوئی مارا جا رہا ہے, کوئی ظلم کیا جا رہا ہے, بظاہر ایسا لگتا ہے. فرسٹ ٹائم آ کر دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا ارے آپ کس کو مار رہے ہیں بھائی, وہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ آپ بدلہ لے رہے ہیں. تو لیکن اس پر کوئی گرفت نہیں ہے, بدلہ ان لوگ یعنی گرفت کا پہلو ان کے لیے نکلے گا کہ جو فرسٹ ٹائم جنہوں نے ابتدا کی تھی اور ظلم کیا تھا, ان کے لیے گرفت کا پہلو ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آگے شاید فرمایا کہ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ, اور ضرور جس شخص نے صبر کیا, وغفرا, اور اس نے بخش دیا, ان ذالک لمن عزم الامور, تو بے شک یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے. تو غور کریں کہ صبر کرنا اور درگزر کر دینا یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. لیکن صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پر کوئی ظلم و زیادتی ہو تو وہ اپنے جسمانی اعضا, اپنے قلب وغیرہ ہر چیز سے, ہر چیز کو انتقام سے روک لے, تو اس کا نام صبر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کسی نے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا, آپ نے گھور کر دیکھا, یہ بھی بدلہ ہے. آپ نے زبان سے برا بھلا کہہ دیا, یہ بھی بدلہ ہے. آپ نے مار دیا تھپڑ, یہ بھی بدلہ ہے. آپ نے دلی دل میں اس کو برا کہا, یہ بھی ایک بدلہ ہے. تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام امور سے رک جایا جائے. وغفرا, اور درگزر فرما دے, انسان بخش دے, اس سے کوئی بدلہ نہ لے, تو یہ بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہے, اور یقیناً واقعی ہمت والے کاموں میں سے, اور خصوصاً اس وقت کہ جب انسان بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہو. ایک ہے کہ انسان بدلہ لینے پہ قدرت نہیں رکھتا اور وہ صبر کر رہا ہے, یہ اتنا کمال نہیں. مثال کے طور پر آپ کمزور سے ہیں, آپ کے پاؤں پہ پاؤں کسی نے رکھ دیا, یا آپ کے پاؤں پہ پان کی پیک تھوک دی اور آپ نے دیکھا ارے کون ہے, تو پتہ چلا ایک لہیم شہیم آدمی کھڑا ہوا, تو آپ نے کہا ارے باپ رے, اگر اس کو ہم تھوڑا سا بھی کچھ کہیں گے, ایک تھپڑ مارے گا تو پانچ فٹ دور جا کے گریں گے. تو آپ نے کہا بھائی کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, اور آپ نے کہا چلو یار صبر ہی کرتے ہیں. تو یہ تو صبر کرنا ہی پڑے گا, صبر نہیں کریں گے, بے صبرپن کریں گے تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے آپ کو صابر بنا دے گا. تو اس لیے یہ بھی ایک صبر ہے, لیکن اس میں کمال کا پہلو اتنا زیادہ نہیں ہے. اور ایک ہے کہ آپ لہیم شہیم طاقتور ہیں اور کسی کمزور سے شخص نے آپ کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا, آپ کو دھکا دے دیا, آپ کے کپڑوں میں پان کی پیک پھینک دی, اب آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں, دبا سکتے ہیں, اس کو ڈانٹ سکتے ہیں, لیکن آپ درگزر کر دیتے ہیں, یہ بہت ہی بڑے کمال کی بات ہے. لہذا معلوم ہوا کہ صبر اور بخشنے میں بھی بہت سارے درجات ہیں. بعض وقت صبر اور درگزر کر دینا بہت ہی انتہائی دشوار ہو جاتا ہے, جتنا زیادہ دشوار ہوگا اتنا ہی اس پر زیادہ ثواب مرتب ہوگا. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ, اور جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دے, یعنی اس کے لیے گمراہی کے اسباب کو آسان کر دے اور وہ اس میں پھنس جائے, فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ, تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے مقابل اس کے بعد, اللہ تعالی کے مقابل اس معاملے کے بعد کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا, کوئی اس کا دوست اور ولی نہیں ہو سکتا. یعنی جب اللہ تعالی اس کے لیے گمراہی, ناراض ہو کر, غضبناک ہو کر گمراہی کے اسباب کو آسان کر دیتا ہے, تو پھر انسان گمراہی اختیار کیے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. وہ پھر اللہ کی تائید سے چونکہ محروم ہو جاتا ہے, تو نفس و شیطان پھر چھوڑتے نہیں ہیں, تباہ و برباد ہو جاتا ہے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ, اور تم دیکھو گے ظالموں کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو, یعنی بروز قیامت تم یہ دیکھ رہے ہوگے کہ جب ظالم عذاب کو دیکھ رہے ہیں, يَقُولُونَ, تو وہ کہیں گے, هَلْ إِلَى مُرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ, کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اب یہ کتنی حسرت اور پشتاوے کے ساتھ کہیں گے, ان کا دل کٹ رہا ہوگا, افسوس, جھنجھلاہٹ, پشتاوا, وہ اپنے سر کے بال نوچ رہے ہوں گے, ان کو افسوس ہو رہا ہوگا, کاش ہم مسلمانوں کی بات مان لیتے, نبیوں کی بات مان لیتے, قرآن کی بات مان لیتے. تو آپس میں پھر کہیں گے یار کوئی واپس جانے کا راستہ ہے, کوئی سبیل تو بتاؤ کہ اپنے واپس جائیں, اطاعت کریں گے, نبیوں کا کہنا مانیں گے اور یہاں پر آ کے انعام پائیں گے, لیکن پھر وہاں سے پلٹنے کا کوئی مقام نہیں ہوگا. وَتَرَاهُمْ, اور تو دیکھے گا انہیں, يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا, کہ وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے. اس آیت کی انشاءاللہ تفسیر اگلے پروگرام میں عرض کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشورى چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 45ویں آیت تک ہم پہنچ چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے 44ویں آیت میں کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا اور اسی سے پھر 45ویں آیت کا بھی ربط ہے. 44ویں آیت میں فرمایا و طرف والمین اور تو ظالموں کو دیکھے گا یعنی کفار کو. لما رأو العذاب کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. یقولون تو وہ کہیں گے حل الی مرد من سبیل کہ کیا کوئی یہاں پر بھاگنے کے لیے کوئی راستہ ہے, واپس جانے کے لیے, لوٹنے کے لیے کوئی راستہ ہے. و تراہم اور تو دیکھے گا انہیں یعرضون علیہا کہ وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے, انہوں نے عذاب جہنم کی طرف, جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا. خاشعین من الظل وہ جائیں گے آگ کی طرف اس حال میں کہ ذلت کے ساتھ خوف زدہ ہوں گے, ذلیل ہو کر خوف زدہ ہو کر جا رہے ہوں گے. ینظرون من طرف خفی وہ دیکھ رہے ہوں گے اپنی آنکھوں کے کنارے سے, یعنی انتہائی نادم, شرمندہ, انتہائی خوف ہوگا کہ انہیں گھسیٹا جا رہا ہوگا اور وہ یا تو دائیں بائیں دیکھیں گے کوئی رحمت ہمیں حاصل ہو جائے, کوئی جائے فرار اختیار حاصل ہو جائے, یا وہ انتہائی خوف کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب جہنم نظر آ رہی ہے تو اس کی طرف دیکھنے انہیں انتہائی خوف زدہ کر رہا ہوگا, لیکن کناروں سے دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ آہستہ آہستہ اسی کی طرف ہمیں گھسیٹا جا رہا ہے. غرض یہ کہ وہ حالت بڑی ہی ذلت, عارضی, انکساری والی حالت ہوگی اور وہ انتہائی پچھتا رہے ہوں گے, حسرتیں ان پر طاری ہوں گی اور وہ اپنے آپ کو زبردست قسم کے ملامت کر رہے ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیوں نہیں مانا تھا. وقال الذین آمنوا اور کہیں گے وہ جو ایمان لائے ان الخاسرین کہ بے شک خسارہ اٹھانے والے الذین خسروا انفسهم و اہلیہم یوم القیامت قیامتی تو بے شک وہ جو ایمان لائے وہ یہ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا قیامت کے دن نقصان کیا. یہ ہیں حقیقتاً خسارہ اٹھانے والے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ برود قیامت مومنین ان کی حالت یہ دیکھ کر کہیں گے کہ آج اس دن خسارہ اٹھانے والا وہ شخص ہے کہ جو خود بھی ہلاک ہوا تھا, اس نے دنیا میں اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا اور اپنے گھر والوں کو بھی مبتلا کیا. کیونکہ دیکھیے نا, جب ایک آدمی مثال کے طور پر کافر ہے, مشرک ہے, تو عموماً وہ اپنے گھر والوں کو اسلام کی طرف نہیں آنے دیتا, اس کو روکتا ہے, اولاد کو روک دیتا ہے, ان کا ذہن بناتا ہے, چاہے زبردستی کرے, چاہے ان کو مطلب مائنڈ تیار کرے کہ وہ اسلام کی طرف نہ جائیں, انہیں کفر پہ قائم رکھتا ہے. تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو بھی خسارے میں مبتلا کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں مبتلا کر رہا ہے. اور اگر یہ خسارہ پھر قیامت تک قائم رہے, یعنی حالت ایمان حاصل نہ ہو بلکہ حالت کفر پر ہی انتقال ہو جائے, تو پھر بروز قیامت گویا کہ اس نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں یقینی طور پہ مبتلا کر دیا اور اپنے گھر والوں کو بھی مبتلا کیا. دنیا کے اندر بھی یقینی کی کیفیت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے پاس مہلت ہوتی ہے. آج اگر وہ اسلام کا دشمن ہے بالفرض, یا اپنے گھر والوں کو اسلام سے دور کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کل اس کو ہدایت حاصل ہو اور وہ راہ راست پر آ جائے. لیکن جب انسان کو حالت کفر میں موت آ جاتی ہے تو اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں. اب اگر وہ بھی اسی حالت میں مرا, گھر والے بھی اس کی تبلیغ کی وجہ سے یا اس کی سختی کی بنا پر دین کی طرف مائل نہ ہو سکے تھے, اسلام کی طرف مائل نہ ہوئے بلکہ کفر پر مصر رہے, اور وہ بھی اسی حالت میں مر گئے, تو اب یہ جو قیامت کا خسارہ ہے یہ حقیقی خسارہ ہے. اور یقیناً خسارہ اٹھانے والے حقیقتاً وہ لوگ ہیں جو آخرت میں پھنس جائیں گے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص خود ایمان قبول نہیں کرتا تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس کے گھر والے ایمان قبول کر رہے ہوں تو کم از کم ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے, ورنہ اس پر دوہرا وبال ہوگا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم بے شک ظلم کرنے والے یعنی کفار و مشرقین ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں ہیں. وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون الله اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی ایسے, نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی ایسے اولیاء مددگار جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی مدد کریں. وہاں پر کوئی ان کا مدد کرنے والا نہ ہوگا, ایک ہی اللہ تعالیٰ ہوگا جو ان کی مدد کر سکتا ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا عزلی ارادہ ہے کہ وہ بروز قیامت کفار کی مدد نہیں کر سکے گا، لہذا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی امداد ان کو حاصل نہیں ہوگی، تو تباہی اور بربادی ان کا ٹھکانہ بن جائے گی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی اظہار غضب کرتے ہوئے اس کے لیے گمراہی کے اسباب تک پہنچنا آسان کر دے، فما لہو من سبیل، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، یعنی اب نجات کا کوئی راستہ نہیں، اب کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، یہ ضرور ہلاک ہوگا۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، تو تم حکم مانو اپنے اس رب کا اس سے پہلے کہ آئے وہ دن کہ جب اس کوئی لا مرد لہو، کہ کوئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے، لا مردہ نہیں ہے کوئی لوٹنے کی جگہ اس کے لیے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی جب وہ دن آ جائے گا تو اب کسی اور مقام پہ انسان نہیں بھاگ سکتا، اس سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانو۔ ما لکم من ملجئ یومئذ وما لکم من نکیر، اس دن تمہیں کوئی جائے پناہ حاصل نہ ہوگی اور نہ تمہیں نہ ہی تمہارے لیے کوئی انکار کرنے کی گنجائش ہوگی، یعنی نہ تو تم راہ فرار اختیار کر سکو گے اور نہ ہی تم انکار کر سکتے ہو۔ انکار کس چیز کا؟ کہ ہم نے گمراہی حاصل نہیں کی تھی دنیا میں، اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نہیں تسلیم کرتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو، ہم جہنم میں نہیں جاتے، ماننا ہی پڑے گا، اور وہاں پر کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ پھیرے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر طرح سے ڈرانے سمجھانے، محبت پیار سختی کے ساتھ ان کے سامنے تبلیغ دین کرنے کے باوجود اگر یہ ہدایت کی طرف نہیں آتے ہیں، تو پھر ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی جیسے کہ ایک مثال کے طور پہ ہم اس واقعے سے قطع نظر عرض کر رہے ہیں سمجھانے کے لیے، جیسے ایک چرواہا ہوتا ہے، وہ بکریوں کے ریوڑ پر نگہبان ہوتا ہے، اگر کوئی بکری ہلاک ہو جاتی ہے تو چرواہا ذمہ دار ہے کہ تمہیں حفاظت کے لیے دیا گیا تھا، تم نے کیوں حفاظت نہیں کی، تو اس کی گرفت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حبیب، ہم نے آپ کو ان پہ نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ کی کوئی معاذ اللہ ایسی حیثیت نہیں ہے کہ اگر ان میں سے کسی کا نقصان ہو گیا تو آپ کی گرفت ہو جائے گی، بلکہ ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے صرف تبلیغ دین کے لیے، ہم نے آپ کو اراءت الطریق کے لیے بھیجا ہے، راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اب اگر یہ اس کو قبول نہیں کرتے تو آپ کی گرفت کا کوئی پہلو نہیں۔ لہٰذا آگے ارشاد فرمایا، ان علیکم الا البلاغ، نہیں ہے آپ پر مگر پہنچا دینا، یعنی آپ پر تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دینا ہی لازم ہے، اس کے علاوہ آپ کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور بے شک ہم جب چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت، یعنی اسے کوئی انعام عطا فرما دیتے ہیں، فَرِحَ بِهَا، تو وہ خوش ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے انہیں کوئی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان چیزوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے۔ کتنے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جب کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو یقیناً فطری تقاضا ہے کہ انسان خوش ہوتا ہے، لیکن جب انسان اپنی شامت اعمال کی بنا پر کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ناشکرے پن میں مبتلا ہو جاتا ہے، زبان اعتراض دراز کرتا ہے، حالانکہ اسے خود سوچنا چاہیے تھا کہ یہ تو میرے گناہوں کا وبال ہے، میری خطاؤں کا وبال ہے۔ اگر ایک رشوت خور پکڑا جاتا ہے، ایک فراڈ کرنے والا پکڑا جاتا ہے، ایک سود خور پکڑا جاتا ہے بالفرض، تو وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کیوں نہ بچا لیا، میں کیوں نہ بچ کے نکل گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ پر زبان اعتراض دراز کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ملامت کی جائے کہ تمہاری شامت اعمال کی بنا پر ایسا ہوا، جس نے اولاد کی تربیت نہیں کی اور اولاد گناہوں کے اندر مبتلا ہوئی اس کی عدم توجہ کی بنا پر یا اس کی حوصلہ افزائی کی بنا پر، اور پھر اولاد سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا، قتل ہو گیا، خود نشے کے عادی بن گئے، یا معاذ اللہ زنا کا ارتکاب ہو گیا، اس وقت پھر یہ کہنا کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے میرے اولاد کو کیوں نہیں بچا لیا، یہ بے وقوفی کی بات ہے، تم نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کی، اپنی ذمہ داری کی کوتاہی کی بنا پر یہ آج برا دن تمہیں دیکھنے کو ملا۔ تو انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، بلکہ جب اس کی شامت اعمال کی بنا پر کوئی مصیبت اس کی طرف آتی ہے تو شامت اعمال کو نظر انداز کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کے لیے زبان کو دراز کر دیتا ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو برا بھلا کہنے کے بجائے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے افعال پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ملک میں ہے زمینوں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہے، وہ جو چیز چاہے وہ پیدا فرما دیتا ہے، یہب لمن یشاء، وہ، اب یہ بڑی پیاری بات ہے، ذرا توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں، اور بہت ہی نفیس آیت ہے ان وساوس کے دور کرنے کے لیے جو عموماً ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثاً، وہ عطا فرماتا ہے جس شخص کو چاہے بچیاں بیٹیاں، وہ یہب لمن یشاء الذکور، اور وہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے، او یزوجہم ذکرانا و اناثاً، یا دونوں ملا دیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں، ٹوئنز عطا فرما دیتا ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی، یا بیٹے بھی عطا فرماتا ہے بیٹیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام میں بھی اسی طریقے سے معاملہ رہا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف بچیاں تھیں، صاحبزادیاں تھیں، لڑکے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے چار، وہ وصال فرما گئے تھے اور بیٹیاں بھی آپ کو عطا کی گئیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اولاد ہی نہیں ہوئی تھی، آگے اس کا بھی تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، بیٹیاں کوئی نہیں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے، جسے چاہیں بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرما دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانجھ رکھتا ہے، یعنی ان کو کوئی اولاد عطا نہیں فرماتا، انہ علیم قدیر، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ اس میں اشارہ فرما دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو بیٹیاں دی تو اللہ کو علم ہی نہیں تھا کہ بیٹیاں ہو رہی ہیں، یا وہ اس پہ قدرت نہیں رکھتا تھا کہ ان کو بیٹے دے، اس پہ قدرت نہیں رکھتا تھا، ایسا نہیں ہے، وہ جانتا بھی ہے کس کو کیا دینا ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے، جو چاہے کسی کو عطا فرما دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کی تقسیم ہے، جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ لہٰذا آپ ذرا اس بات پر غور کر لیں کہ اگر کسی بہن کے ہاں بچیاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، ایک بیٹی پیدا ہوئی، دو، تین، چار، تو پھر عموماً جو سسرال والے ہوتے ہیں وہ اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بچی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور یوں کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ یہ تو بچیاں ہی پیدا کرتے چلے جا رہی ہے، یہ تو لڑکیاں ہی پیدا کرتی ہے۔ یہ کتنا قبیح جملہ ہے، ماں لڑکی پیدا نہیں کرتی، ماں بیٹا پیدا نہیں کرتی، یعنی اپنی مرضی سے وہ چوائس کر کے لڑکی لڑکا پیدا نہیں کرتی، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بیٹی عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے۔ اب حقیقتاً اگر کسی کے ہاں بچیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کو ان بچیوں کی پیدائش پہ برا بھلا کہنا یہ اصل میں ان بہن پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے، جو انتہائی قابل گرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹے دے بیٹیاں دے۔ اسی طرح اگر اس وقت کسی آدمی کی دو بیویاں ہیں، ایک کے ہاں بیٹے بیٹے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، دوسری کی بیٹیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، تو جس عورت کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے اس ماں کا کوئی کمال نہیں اس کے اندر کہ انسان یہ کہے کہ اس کی زیادہ قدر ہوگی، اور جو بچیاں پیدا کر رہی ہے اس بیوی کی میں کم قدر کروں گا، اس لیے کہ اس کے ہاں لڑکے پیدا ہوئے، اس کے ہاں لڑکیاں۔ لڑکیاں پیدا ہوئیں اس عورت کا قصور نہیں، لڑکے پیدا ہوئے اس عورت کا کوئی کمال نہیں، جس کی بنا پر آپ دونوں کے اندر تفریق کر دیں اور ایک باقاعدہ امتیاز پیدا کر دیں، بلکہ اسے بھی بیٹیاں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اسے بیٹے عطا فرمانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ بیٹیوں کی پیدائش کو آپ نقص قرار دیتے ہیں تو اللہ کی جانب سے ہے، معاذ اللہ آپ اللہ کی طرف نقص کی نسبت کر رہے ہیں، اور اگر آپ بیٹے پیدا ہونے پر کمال کا، اس کو کمال قرار دیتے ہیں، تو یہ اللہ کا کمال ہے، کسی مخلوق کا کمال نہیں ہے، ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. لہذا ہمارے دیکھنے والوں میں سے اگر کسی نے کسی بہن کے ہاں مسلسل پیدا ہونے والی لڑکیوں کو دیکھ کر کوئی غلط قسم کا جملہ کہا تھا, دل آزاری کے مرتکب ہوئے تھے, ٹینشن میں کسی کو مبتلا کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض والے جملے نکلے تھے, تو اس سے پہلے کہ موت آئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ, اور نہیں کسی آدمی کی شان, کسی آدمی کو اس چیز کا اختیار نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر سکے, کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے, الا وحین, مگر وحی کے طور پر, او من وراء حجاب, یا حجاب کے پیچھے, یعنی باقاعدہ پردہ ہوگا, یعنی سامنے اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں دیکھ سکے گا, آواز جس طرح اللہ تعالیٰ شان, اب اس کی شان ہے, وہ چاہے گا اس سے ہم کلام ہوگا, او یرسل رسولا, یا وہ بھیجے گا کوئی فرشتہ, فیوحی باذنہ ما یشاء, تو وہ فرشتہ وحی کرے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو اللہ تعالیٰ چاہے گا, انہ علی حکیم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی اور حکمت والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے, آپ غور فرمائیے گا, فرمایا وما کان علی بشرن, کسی انسان کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے تو وہ براہ راست اللہ سے کلام کرنے کی سعادت حاصل کر سکے, کہ وحی بھی نہ ہو, پردے میں بھی نہ ہو, کسی فرشتے کا واسطہ بھی نہ ہو, ڈائریکٹ کلام کر لے, بندے کی شان نہیں ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے, جیسے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ حدیث اس پہ گواہ ہیں کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا دیدار کی دولت سے مالا مال فرمایا اور کلام فرمایا, اور یہ بروز قیامت ہوگا مومنین مومنات کے ساتھ, اور جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ صحیح احادیث اس پر گواہ ہے کہ تمام لوگوں کو جمع کر کے جنتیوں سے ہم کلام ہوگا, اور ان لوگوں کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا, اور جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے گا اپنے دیدار سے ان کو نوازے گا. لہذا معلوم ہوا کہ یہ ایک عام ضابطے کا تذکرہ ہے اور اس کی نسبت بندے کی طرف کی گئی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پر قدرت یقیناً وہ رکھتا ہے, اور ایسا ممکن بھی ہوا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اور یوں ہی ہم نے آپ کو وحی بھیجی, ایک روحًا مِّنْ أَمْرِنَا, ایک جان فضا چیز کی جو ایمان کو تقویت دینے والی ہے, یعنی قرآن عظیم کے ہم نے آپ پر وحی فرمائی. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, اس سے پہلے آپ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے. یہاں ایمان سے مراد احکام شرع کی تفصیل, یہ اچھے یاد رکھیے گا, یعنی یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, وہ واحد ہے, یعنی اعلان نبوت سے پہلے ہمارے نبی یہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے, پوری کائنات کا خالق و مالک وہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے, یہ ہمارے ایمانیات میں داخل ہے. اگر اس آیت کا ظاہری مفہوم لے لیا جائے کہ حبیب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی پہلے نہیں جانتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرکاء کے جو قباحت ہے اس کا بھی تصور آپ کو حاصل نہیں تھا. اسی لیے مفسرین نے اس کی شرح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہاں ایمان سے مراد احکام شرع کی تفصیل ہے, جس پر انشاءاللہ مزید تفصیلی کلام اگلے پروگرام میں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الشورا چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 52 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی. اس 52 آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان, کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا کتاب ہے اور نہ ایمان کو آپ جانتے تھے. تو یہ پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتدریج علوم عطا کیے گئے, تو کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے اور ایمان سے مراد احکام شرع کی تفصیل ہے, کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتدریج عطا کی گئی. یہاں پر ایمان کا وہ معنی نہیں ہے کہ نبی کریم کو یہی نہیں پتہ تھا کہ کیا اللہ ہے اور کیا وہ ایک ہے یا نہیں ہے, اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں, آسمانی کتابوں کے بارے میں, یا جنت دوزخ وغیرہ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا. ایسا نہیں ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام شرع کی تفصیل بتدریج عطا کی گئی, آہستہ آہستہ دی گئی. یہاں اسی چیز کا بیان فرمایا جا رہا ہے. ولیکن جعلناہ نوراً, اور لیکن ہم نے اسے نور بنایا, یعنی قرآن عظیم کو ہم نے نور بنا دیا. نہدی بہی من نشاء من عبادنا, ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. یعنی ہم نے قرآن پاک کو احکام شرع کی تفصیل جاننے کے لیے ایک ذریعہ ہدایت بنا دیا ہے, اور ہمارے بندوں میں سے جس کو ہم منتخب فرما لیتے ہیں وہ اس سے ضرور ہدایت حاصل کرتا ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بے شک آپ ضرور ہدایت دینے والے ہیں, راستہ دکھانے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف, یعنی سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں, سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم کو ہدایت دیتے ہیں, اور ہدایت کا معنی جب نبی کریم جب انبیاء علیہ السلام کے لیے قرآن کے لیے یعنی اللہ کے علاوہ کے لیے ثابت ہوگا تو اس سے اراءت الطریق مراد لیا جاتا ہے, عموماً یہی قاعدہ ضابطہ ہوتا ہے, یعنی راستے کا دکھانا. تو انبیاء علیہ السلام اور قرآن پاک, اس کے علاوہ دیگر جو انبیاء علیہ السلام تھے, ان کا کام تھا لوگوں کو راستہ دکھانا, منزل مقصود تک پہنچانا ان کی ذمہ داری نہیں تھی. اور اللہ تبارک و تعالی بھی کبھی راستہ دکھاتا ہے فقط, بندے کو اس کی توفیق عطا فرماتا ہے, اور کبھی منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے یہ خلاصہ کلام یہاں پر یاد رکھیے گا کہ لفظ ہدایت دو معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک ہدایت کا مطلب ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا, اور ایک اس کا معنی استعمال ہوتا ہے راستہ دکھا دینا. جب آپ منزل پہ کسی کو پہنچا دیں گے تو بھٹکنے کا امکان نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کسی راستے کا تعین کر دیں گے کہ دیکھو جی اس راستے پہ آپ چلتے جانا پھر آپ آخر منزل تک پہنچ جائیں گے, تو درمیان میں بھٹکنے کا احتمال ہوتا ہے. لہٰذا جب ہدایت کے لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کبھی حقیقتاً استعمال ہوتا ہے اور کبھی مجازی طور پہ استعمال ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ہدایت حقیقی طور پہ استعمال ہوگا تو اس سے مراد منزل مقصود تک پہنچا دینا ہے, اور جب اللہ کے لیے مجازن استعمال کریں گے اس کو تو مجازی معنی کے اعتبار سے راستہ دکھانے کے معنی میں آئے گا. اور اسی طرح نبیوں کے لیے یا اللہ کے علاوہ کے لیے جب ہدایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس لفظ کی حقیقت ہوتی ہے راستے کا دکھا دینا, اور مجازن کبھی کبھی منزل مقصود تک پہنچا دینا بھی ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, بے شک آپ ضرور ہدایت عطا فرمانے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف, یا سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں. تو یہ اراءت الطریق کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہاں پر راستہ دکھانے والا معنی ہے. صراط اللہ الذی, اس اللہ تبارک و تعالی کا راستہ جو, لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض, یہ وہ اللہ تعالی کے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, یعنی آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے, اس کے راستے کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں. الا الی اللہ تصیر الامور, خبردار اللہ ہی کی طرف تمام کام پھرتے ہیں, یعنی تمام کاموں کا مرجع اللہ تعالی کی طرف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام جمع ہو رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت ان کے بارے میں بندوں سے باز پرس فرمائے گا. یہاں تک ہماری سورۃ الشورا کا اختتام ہوا, اور آج انشاءاللہ سورہ زخرف کا ہم آغاز کریں گے. یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں 89 آیتیں ہیں تقریباً, اور یہ بھی مکی صورت ہے چونکہ, اور مکی صورتوں میں آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں, صورتیں ہوں یا آیتیں ہوں, اور جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں, مدنی آیات کہلاتی ہیں. تو اس میں 89 آیات ہیں اور مکی صورت ہے, اور مکی صورتوں کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ وہ مضامین ہوتے ہیں جن کا تعلق اکثر ہمارے عقائد سے ہوتا ہے. آج اس کا بھی آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. یہ آپ کو پتا ہے, بارہا آپ کو بتایا کہ سورتوں کے شروع میں جو الفاظ ایسے ذکر کیے گئے ہیں کہ جن کے معانی درج نہیں ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں, اور ان کے معانی اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے وسیلے سے, ان کے واسطے سے اس امت کے اکابر اولیاء کرام بہتر جانتے ہیں. والکتاب المبین, اس روشن کتاب کی قسم. یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب قسم کی نسبت کی جائے تو بہتر یہ ہے کہ کھانے کا لفظ یوز نہ کیا جائے. اللہ نے قسم کھائی, اس لیے کہ وہ کھانے پینے سے پاک ہے. اگرچہ یہاں پر کھانے کا حقیقی معنی مستعمل نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی. تو یہاں قرآن کی قسم اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا ہے, اور پھر ارشاد فرمایا کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا, ہم نے اسے عربی قرآن اتارا, یعنی اس کتاب کو ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل حاصل کرو, تاکہ تم کچھ سمجھو. تو گویا کہ ہمیں قرآن عظیم سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہے, اخروی امور کو سمجھانے کے لیے, اپنے باطن کو سمجھنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو سمجھنے کے لیے, حق اور باطل کی تمیز حاصل کرنے کے لیے. اب یہاں پر دو باتیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قسم یاد فرمائی. قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی محترم چیز کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو پختہ کرنا, یہ قسم ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. یعنی یہ تو ہم سامنے والے کے ذہن کو شکوک و شبہات سے خالی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایسا بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات تو بالکل اتھینٹک ہوتی ہے, مستند ہوتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قسم یاد فرمانا یہ کسی عذر کی بنا پر نہیں, محتاجی کی بنا پر نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی قسم کی یاد فرمانے کی برکت سے جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس کو عظمت حاصل ہوتی ہے. تو ہم محترم شے کا ذکر کر کے اپنے کلام کو پختہ کرتے ہیں, کلام کو عظمت دیتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی قسم یاد فرما لے وہ اللہ کے کلام کی وجہ سے عظمت پا جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے نزول کا مقصد یہ بیان فرمایا تاکہ تم سمجھو, اور آپ کو بتایا کہ ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کو سمجھو, آخرت کے امور کو سمجھو, اپنے باطن کو سمجھو, ظاہر کو سمجھو, نیکی اور بدی کے فرق کو تسلیم کر لو. تو یہ فوائد اسی وقت حاصل ہوں گے کہ جب ہم قرآن عظیم کو پڑھ کر سمجھ بھی رہے ہوں گے. اب ہمارا علم یہ ہے کہ ہم بارہا اس پر عرض کر چکے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی عربی عبارت پڑھتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی عربی عبارت پڑھا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن عظیم کے نزول کا حق ادا کر دیا. کسی کو بچے کو ناظرہ پڑھا دیا, پھر خوش ہو رہے ہیں اور اس کی مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں. کہیں بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا جاتا ہے اور اس کی خوشیاں مناتے ہیں, اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. ایسا نہیں ہے. قرآن صرف عربی عبارت کے ذریعے ثواب کے حصول کے لیے نہیں دیا گیا, بلکہ قرآن تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو. تو جب تک ہم وہ سمجھیں گے نہیں جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا, اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سنجیدگی سے کوشش نہیں کریں گے, اس قرآن کی عظیم برکات سے مالا مال ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے جیسے اب ہمارا یہ پروگرام ہے تدبر قرآن ہے, اس میں باقاعدہ قرآن عظیم کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور جس کو غور سے ہم سنیں سمجھیں اور اپنے پاس محفوظ رکھیں تو قرآن عظیم کا اچھا فہم حاصل ہو جاتا ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے. اس کو پروگرام کو لگاتار دیکھیں. اس کے علاوہ آپ بھی اپنی بھی عادت بنائیں کہ گھر میں دو آیات پڑھیں روزانہ, اور اس کے ترجمے اور تفسیر کو بھی ضرور پڑھیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے. پھر انشاءاللہ ضرور قرآن کی برکات سے مالا مال ہو جائیں گے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ, اور بے شک یہ یعنی قرآن عظیم فی ام الکتاب کتاب کی اصل میں ہے, یعنی تمام کتابوں کی اصل میں ہے. تمام کتابوں کی اصل لوح محفوظ ہے, کہ ہر جو کتاب دنیا کے اندر موجود ہے وہ قرآن لوح محفوظ میں بھی ضرور ثبت ہے, لکھی ہوئی ہے, تو وہ تمام کتابوں کی اصل کہلائی. جیسے ایک ماں ہوتی ہے, ماں کو بھی امن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے. اصل مینس جڑ. درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے, اس پہ پورا تنا نکلتا ہے, پھر اس پہ شاخیں پتے پھل پھول یہ سب کی اصل پھر وہ جڑ بن جاتی ہے, یعنی جڑ کی برکت سے تمام چیزیں قائم ہیں. اسی طریقے سے جو بنیاد چیز بنتی ہے, جو پہلے ہوتی ہے, جو سب سے مطلب پرانی ہوتی ہے, اسے اصل کہہ دیا جاتا ہے. اس پر جتنی چیزیں آگے مرتب ہوتی چلی جاتی ہیں انہیں اس کی فرع کہا جاتا ہے. لہذا لوح محفوظ اللہ تعالیٰ نے اس کو ام الکتاب سے تعبیر فرمایا کہ یہ قرآن عظیم اس ام الکتاب میں لدینا ہمارے پاس محفوظ ہے, لعلی حکیم ضرور ہمارے پاس ضرور بلندی اور حکمت والا ہے. یہ قرآن کی صفت ہے کہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ, کہ اور بے شک یہ قرآن عظیم لوح محفوظ میں ہمارے پاس ضرور بلندی حکمت والا ہے. یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عظمت اور بلندی عطا فرمائی. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ عموماً قرآن عظیم کو ناقدری کے ساتھ نہیں رکھا جاتا, بلکہ الحمدللہ اس کی بڑی تعظیم کی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی تعظیم کو ہمارے قلوب میں پیدا فرما چکا ہے. اور یہ حکمت والا بھی ہے, یعنی اگر اس کی آیات پر غور و تفکر کیا جائے تو بہت ہی عظیم قسم کے نکات جس سے ہمارے فہم کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے وہ حاصل ہوتے ہیں. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفُونَ, تو کیا ہم تم سے ذکر کا پہلو پھیر دیں اس بنا پر کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کفار سے یہ خطاب ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری اس سرکشی کو دیکھتے ہوئے ہم نزول قرآن کا سلسلہ روک دیں اور تمہاری ہدایت کے لیے اسباب مہیا نہ کریں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. افا نضربو عنکم الذکر صفحا, تو کیا ہم تم سے ذکر کا پہلو پھیر دیں, ان کنتم قوم مسرفون, اس بنا پر کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو. ایسا نہیں ہوگا, بلکہ نزول قرآن جاری رہے گا. تم اس کو مانتے ہو تو تمہارے لیے بہتری ہے, نہیں مانتے تو تمہارے لیے نقصان کے پہلو ہیں, لیکن تمہاری ان حرکتوں کی بنا پہ نزول قرآن کا سلسلہ موقوف نہیں ہو سکتا. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ, اور ہم نے کتنے ہی نبی پہلے والوں میں بھیجے. نبی کہتے ہیں غیب کی خبر دینے والے کو. یہ لغت آپ اٹھا کے پڑھ لیں, ہر لغت کے اندر نبیون کا یہی معنی لکھا ہے, غیب کی خبر دینے والا, پوشیدہ خبریں دینے والا. تو اس لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے والوں پر جو پہلے لوگ گزر گئے کتنے ہی غیب بتانے والے انسان بھیجے ہیں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ, اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی الا مگر کانو بھی استہزئون, وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے, یعنی اس کی مذاق اڑاتے تھے, اس کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے, اور یہ بہت ہی بڑی بے ادبی ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ بعض مقامات پر جو آپ کے ساتھ کفار کا ناروا سلوک ہے, اس سلوک کے معاملے میں آپ تنہا نہیں ہیں, بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تقریباً ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ ان کی قوم کے سرکش اور جاہل قسم کے لوگوں نے ان نبیوں کی قدر نہ کی اور ان کے ساتھ بے ادبی کا یہی رویہ اختیار کیا. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ, تو ہم نے ہلاک کر دیے, ہم نے ہلاک کر دیا ان لوگوں کو اشد منہم بطشن جو ان سے بھی پکڑ بے سخت تھے، یعنی جو کفار و مشرکین سے جو آج موجودہ آپ کے سامنے کفار و مشرکین ہیں وہ لوگ ان کے معاملے میں گرفت کے لحاظ سے بہت سخت تھے، لیکن ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور اگلوں کا حال، پہلے والوں کا حال گزر چکا ہے، یعنی ان کے تمام حالتیں سب بیان کر دی گئی ہیں، قرآن عظیم نے بیان کی. وہاں جو کھنڈرات کفار و مشرکین دیکھا کرتے تھے اس سے بھی ظاہر ہوتا تھا کہ پہلے والے لوگ اپنی زندگی گزار کر اور غلط طریقے اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو کر گزر چکے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور اگر آپ ان کفار سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور ضرور یہ کہیں گے، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ انہیں غالب اور جان علم والے نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں تھے. یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے نہیں، اللہ موجود ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے صفت خالقیت کے بھی یہ قائل تھے کہ وہ خالق ہے. لیکن یہ اصل میں اشارہ اس طرف ہے کہ جب یہ کفار اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمینوں کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اس اقرار کے باوجود پھر ایمان نہ لانا ان کی اور زیادہ بے وقوفی کی علامت ہے کہ جب اللہ نے سب کچھ پیدا فرمایا تو جن کو یہ پوچھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، انہیں بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہوگا. تو پھر جب وہ اللہ تعالیٰ سب کو پیدا فرمانے والا ہے تو پھر اصل خالق و مالک کو چھوڑ کر اور پھر مخلوق کی اطاعت کرنا یا مخلوق کی معاذ اللہ عبادت کرنا یہ کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، وہ رب کریم جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، بچھونا بنا دیا، یعنی اس پہ تم لیٹتے ہو، اپنا سامان رکھتے ہو، جو چیز نیچے رہتی ہے اس کو بچھونا کہتے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمْ، اور بنایا اس نے تمہارے لیے، فیہا، اس زمین میں، سبلاً، راستے، لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اگر اس زمین میں راستے مٹا دیے جائیں تو یقیناً انسان اپنی منزل سے بھٹک جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو ایسا بنایا کہ اس میں اگر کوئی آپ راستہ بنا دیں گے تو وہ قائم رہے گا. جیسے آپ دیکھیں ایک پگڈنڈی ہوتی ہے، پتلا سا راستہ، اس پہ لوگ بار بار چلتے ہیں. ایک گاؤں کے مثال کے طور لے لیں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کے درمیان پکی روڈ نہیں ہے، کچا ہے، لیکن جب مسلسل لوگ چلیں گے تو وہ بھی ایک نشان بن جائے گا، اور جب کوئی اس پہ چلے گا تو ضرور منزل تک پہنچ جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر ایسا ہوتا کہ آپ نشان بناتے، اگلے دن اللہ حکم فرماتا اور بارش برستی اور ہوا مٹی کو لے کر آتی اور پورے راستے کے نشان مٹا دیتی، تو ہم بار بار بھٹکتے رہ جاتے. ان نشانوں کا قائم رہنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی کرم نوازی ہے. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ ذات جس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو ایک اندازے سے. اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے کل کے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزخرف کی تفسیر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 11ویں آیت پر ہم پہنچے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ابتدا میں اپنی عظمت کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ وہ ذات ہے کہ نازل کیا اس نے آسمان سے پانی کو ایک اندازے کے ساتھ. اندازے سے مراد یہ ہے کہ بالکل ایکوریٹ, جس کو کہتے ہیں کہ 100% بالکل درست نازل فرمایا, یعنی جیسی زمین کی ریکوائرمنٹ ہے ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نازل فرماتا ہے. ہاں یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اپنے آزمائش کے لیے کبھی اس پہ کمی زیادتی کر دیتا ہے, زمین کو زیادہ پانی چاہیے کم بارش ہوتی ہے, کبھی کم چاہیے ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد بارش برساتا ہے جس سے شدید نقصان بھی ہو جاتے ہیں. یہ ہماری آزمائش کے لیے ہوتا ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں کے لیے ایک مخصوص اندازے کے ساتھ بارش نازل فرماتا ہے جس سے وہ زمینیں خراب نہیں ہوتیں بلکہ پروان چڑھتی ہیں. فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر کو زندہ فرما دیا. كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. کتنے نفیس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ایک حصے مثال کو پیش فرما کر عقیدہ آخرت کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم اپنے اطراف میں دیکھو ایک زمین بالکل خشک ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا کر کچھ ہی دنوں میں اسے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے, جو جس طرح مردہ زمین سے یہ سبزیاں, یہ کھیتیاں, اناج اور یہ درخت, پھلدار درخت, پھولدار درخت نمودار ہوتے ہیں, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مارنے کے بعد اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے. والذی خلق الازواج کلھا, اور وہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمام, جس نے سب کے سب جوڑے بنائے, تمام جوڑے اسی نے بنائے, چاہے وہ انسانوں کے متعلق ہوں, جانور ہوں, درختوں کے اندر بھی جوڑے پیدا فرمائے, سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ, اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے, ما ترکبون, کہ جس کو تم سواریاں بناتے ہو یا جس پہ تم سوار ہوتے ہو کشتی پر, جانوروں پر. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ, تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر ٹھیک بیٹھو, درست بیٹھو, یعنی ایسا اللہ نے بنایا ہے. اب دیکھیے اونٹ ہے, گھوڑا ہے, یہ لگتا ہے کہ حالت رکو میں ہے, اگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھڑا بنا دیتا تو یقین سی بات ہے کہ ہم ٹک نہ سکتے ان کی کمر پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کو بھی ایسا بنایا ہے, یعنی ایسا ہمارے ذہن میں الہام ڈالا, ہم نے کشتی بنائی کہ وہ بھی لیٹی ہوئی ہے, اور اسی طرح جانوروں کو آپ دیکھ لیں کہ سب حالت رکو میں نظر آتے ہیں, ان کی پشت پر ہمارے لیے بیٹھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے, ہم ٹھیک ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں. پھر ارشاد فرمائے لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ, کہ تم ان کی پیٹھوں پر درست طریقے سے بیٹھ جاؤ. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ, پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ, جب تم اس پر برابر ہو کر بیٹھ جاؤ, یعنی ایک تو ہے پشت پہ ٹھیک ہو کر بیٹھ جانا, اس کے بعد بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرنا. وَتَقُولُوا, اور تم یوں کہو, سُبْحَانَ الَّذِي, پاک ہے وہ ذات جس نے سخر لنا ھذا, مسخر کر دیا ہمارے لیے اس سواری کو, وما کنا لہ مقرنین, اور یہ ہمارے قابو کی نہیں تھی, یعنی یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم اس کو اپنے تابع کر لیتے, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مسخر کر دیا. تو آپ ہاتھی کو دیکھ لیں, اتنا بڑا لمبا چوڑا ہاتھی ہوتا ہے, اس پر بھی لوگ سواریاں کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہمارے تابع کیا ہے. اگر سرکش گھوڑا ہو, قابو میں نہ آنا چاہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتا کہ قابو میں آنا ہی نہیں ہے, تو لازم بات ہے کسی نہ گدھے کو قابو میں کر سکتے, نہ گھوڑے کو قابو میں کر سکتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا ہے, ان کو ایسا ذہن دیا ہے کہ اگر یہ سرکشی کرتے بھی ہیں تو کچھ عرصے کے لیے, اور پھر یہ مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو یہ سفر کی دعا ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون, آگے ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا, اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف, لَمُنْقَلِبُونَ, ضرور لوٹنے والے ہیں, پلٹنے والے ہیں. تو یہ سفر کی دعا ضرور آپ جب سواری پر بیٹھ جائیں, اسکوٹر پر, کار پر, جہاز میں, اسی طرح پانی کے جہاز میں جب آپ تشریف فرما ہو جائیں تو پھر اس دعا کو پڑھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ منقول ہے دعا, سرکار اس کو پڑھتے تھے, سنت بھی ہے, اور یہی منقول ہے کہ وہ شخص حادثے سے محفوظ رہے گا. تو ضرور اس کو پڑھنا چاہیے. اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے اندر جو دو چیزیں ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے, تو نے ہمارے لیے ان سواریوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم تو مسخر کرنے والے نہیں تھے, اور دوسرا عقیدہ آخرت کا بیان کہ عنقریب ہم تیری طرف ہی لوٹنے والے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر ہر مقام پر ہم اپنے جہاں سے ہم آئے ہیں اسے بھی یاد رکھیں, اور جدھر ہمیں جانا ہے اسے بھی اپنے پیش نظر رکھیں، بالکل غفلت ہم پہ طاری نہ ہو. اس لیے اکثر دعاؤں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں آخرت کو یاد دلایا گیا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی ہم مرتے ہیں اور تیرے نام کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں، جیتے ہیں. ہر جگہ آپ یہ دیکھیے گا دعاؤں کے اندر اکثر وہی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں جن سے ہمارے کسی نہ کسی عقیدے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تاکہ یہ عقائد راسخ فی ذہن ہو جائیں اور آدمی کی توجہ آخرت سے کبھی بھی نہ ہٹے. وجعلوا له من عباده جزءا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار کی ایک خیانت کا تذکرہ فرما رہا ہے، ان کی قبیح عادت کو بیان کر رہا ہے، ان کے ایک برے فعل کا ذکر فرما رہا ہے. کفار مشرکین نے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اولاد انسان کا جز ہوتی ہے، مرد عورت ماں باپ کا جز اولاد ہوتی ہے. تو یہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا، اب ان کے اس قباحت کا بیان ہوگا کہ وجعلوا، اور بنایا ان کفار نے لہو اللہ تعالیٰ کے لیے، من عبادی ہی اس کی مخلوق میں سے، جز ان ایک ٹکڑا، یعنی جز بنا دیا، یعنی وہ کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان ضرور ناشکرہ ہے، مبین کھلا ہوا، واضح طور پہ یہ ناشکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اس کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد جب وہ فرما رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، تو پھر اس کو نہیں مانتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی بڑا ناشکرہ ہے. امت تخوض مما یخلق بنات، کیا بنایا، کیا اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے گویا کہ الزامی سوال کر رہا ہے کہ کیا اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنا لیا، مما اس میں سے، جو یخلق بنات، جو اس نے پیدا کیا، اس میں سے بیٹیوں کو اختیار کر لیا، واصفاکم، اور چن لیا اس نے تمہیں، بالبنینا، بیٹوں کے ساتھ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ الزامی کوسچن ہے کہ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے بیٹیوں پر فوقیت رکھتے ہیں، کیونکہ بیٹا باہر کے کام سنبھالتا ہے، طاقت کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عورت پر غالب رکھا ہے، اور عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا. تو جو خیال رکھنے والا ہے، یقینی سی بات ہے کہ اسے زیادہ نعمتوں سے نوازا گیا، تاکہ جس کا خیال رکھا جائے وہ احسن طریقے سے اس کا خیال رکھ سکے. لہٰذا یہ بہنیں بھی کوئی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کمزور کیوں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصف عقل کیوں عطا فرمائی ہے. یہ احساس کمتری اس لیے بیدار نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم وہی بہتر جانتا ہے، اس میں پوشیدہ حکمتیں اسی کو معلوم ہیں. اس کی حکمت پر اعتراض کرنا بہت ہی برا ہے، اور آگے اس کی شدید اللہ نے مذمت بھی فرمائی. لہٰذا مرد کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرما لیا تھا کہ اس کو بڑی بڑی ذمہ داریاں دینی ہیں، تو مضبوط بھی بنایا. اس لحاظ سے بیٹے جو ہوتے ہیں وہ بیٹیوں پر فوقیت ایک لحاظ سے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ الزامی ایک سوال گویا کہ ان سے کیا کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو گویا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تو بیٹوں کو پسند کر لیا، اور اپنے لیے اس نے بیٹیوں کا انتخاب کیا. یہ تقسیم تو انتہائی غیر مناسب ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور جب بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری سنائی جاتی ہے ان کفار میں سے کسی ایک کو، اس کی کہ جس کو یہ بیان کر رہے تھے رحمان کے لیے ایک مثل کے طور پر، یعنی جس کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ جس وصف کو یہ رحمان کے لیے ثابت کر رہے ہیں، یعنی مؤنث ہونا، بچوں کا، اولاد کا مؤنث ہونا، یعنی بیٹی ثابت کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اسی مخلوق کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یعنی کسی کافر کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ بھئی تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجھہ مسودا، تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے، وہو قضیم، اور وہ سخت غضب میں ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے. یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا کہ تم اپنے لیے جس مخلوق کو، جس بیٹی کو انتہائی ناپسندیدہ رکھتے ہو کہ جب کوئی تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جس اولاد کو جس وصف کے ساتھ منسوب کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کر رہے ہو، ویسی اولاد تمہارے ہاں پیدا ہو گئی، یعنی مؤنث پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہو گئی، تو تم سارا دن غضبناک رہتے ہو، تمہارا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے یعنی غم و غصے کی وجہ سے، اور تمہیں بڑا ملال محسوس ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے اس کو کیسے تم پسند کر رہے ہو؟ اومن یونشأ فی الحلیہ، اور کیا وہ جو زیور میں پروان چڑھے، یعنی بچیاں جو ہیں، وہوا فی الخصام غیر مبین، اور بحث میں صاف بات نہ کرے، یعنی کیا تم اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو ثابت کرتے ہو کہ جو زیوروں میں پروان چڑھتی ہے، یعنی بچی جو زیور پہنتا ہے وہ اکثر نازک اندام ہوتا ہے، وہ مضبوط کام نہیں کر سکتا ہے، تو اسی لیے بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے زیور کو پسند کیا گیا اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیور سے آراستہ کریں. وہو فی الخصام غیر مبین، اور بحث کرنے میں وہ صاف بات نہ کرے. یہ اکثر عورتوں کا معاملہ ہے کہ جب یہ گفتگو کرتی ہیں تو ان کی دلیلیں بہت ہی کمزور قسم کی ہوتی ہیں، مضبوط دلائل نہیں ہوتے ہیں. یہ ہر عورت کے بارے میں نہیں ہے، بعض عورتیں خصوصاً جو مطلب پولیٹکس سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی دلیلیں بڑی قوی بھی ہوتی ہیں. یہاں مراد ہے اکثر کہ جب آپ دیکھیں کہ مردوں کو ایک طرف رکھ لیں، سارے مردوں کو، عورتیں ایک طرف رکھ لیں، تو عورتوں میں اکثریت ایسی ہی نظر آئے گی کہ جو اپنی بات کو مناسب دلیلوں سے بیان کرنے کی قدرت و صلاحیت نہیں رکھتی ہیں. ان کی دلیلیں انتہائی کمزور ہوتی ہیں، اور جب کبھی یہ دلیلوں کا سننا ہو تو خاندان میں کبھی کوئی لڑائی ہو جائے، یا آپ کے محلے میں اگر دو عورتیں آپس میں لڑنے لگ جائیں، تو ان کی دلیلیں دیکھ لیجیے گا کہ کس قدر پاورفل دلیلیں دیتی ہیں. بالکل مطلب سطحی قسم کی باتیں اور دلیلوں سے اپنے موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو یہاں پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ بیان فرمایا کہ جس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم اوصاف سے نوازا ہے، تم اسے اللہ کے لیے ثابت کرتے ہو، یہ بری بات ہے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور بنایا ان کفار نے فرشتوں کو وہ جو رحمان کے بندے ہیں مؤنث، یعنی ان لوگوں نے فرشتوں کو مؤنث قرار دیا. یہ بھی آگے سوال ہو رہا ہے کہ ان کو مؤنث کس دلیل سے قرار دیا؟ کیا فرشتوں کی جنس انہوں نے پتہ کی تھی کہ اللہ نے بتایا، یا انہوں نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو؟ یہ آگے سوال ہو رہا ہے کہ کیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا فرما رہا تھا اس وقت وہاں موجود تھے کہ یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مذکر بنا رہا ہے یا مؤنث بنا رہا ہے؟ جب کوئی بھی ان کے پاس دلیل موجود نہیں، تو معلوم ہوا کہ ان کا فرشتوں کو لڑکیاں قرار دینا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دینا، دونوں احمقانہ افعال ہیں، احمقانہ چیزیں ہیں. وجعلوا، اور بنایا ان کفار نے، الملائکۃ، فرشتوں کو، الذین، وہ جو، ہم، وہ، عباد الرحمانی، الرحمن کے بندے ہیں، اناثن، مؤنث ٹھہرا دیا، بنا دیا. اشہدوا خلقہم، کیا ان کے بنانے کے وقت یہ حاضر تھے؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، عن قریب لکھ لی جائے گی ان کی یہ گواہی، ویسألون، اور ان سے سوال کیا جائے گا. یعنی یہ جو اب یہ بغیر دیکھے گواہیاں دے رہے ہیں کہ جی یہ مؤنث ہیں، تو اس بات کو لکھا گیا ان کے نام اعمال میں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو ان سے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا. وقالوا، اور وہ بولے، لو شاء الرحمن، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا، ما عبدناہم، تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. جیسے بعض جو کفار تھے وہ فرشتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، تو وہ اب انہوں نے ایک احمقانہ بات کہی کہ یہ بتاؤ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہ ہوتا کہ ہم فرشتوں کی عبادت کریں، تو کیا وہ ہم پہ عذاب نازل نہ فرماتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چونکہ عذاب نازل نہیں فرما رہا، ہماری گرفت نہیں کر رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہم سے راضی ہے اور ہماری اس عبادت کو ناپسند نہیں فرماتا. یہی آج کل بہت سارے گناہگار کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ، اگر میں غلط کر رہا ہوتا تو کیا اللہ میری گرفت نہ فرماتا؟ میں صحیح کر رہا ہوں، میں اپنے موقف میں درست ہوں. یہ غلط ہے. یہ اس چیز کی علامت نہیں ہوتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فوری طور پر کسی قول یا فعل پہ گرفت نہ فرمانا اس قول یا فعل کے درست ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ کفار نے بھی بنائی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد فرمایا، یہ غلط دلیل ہے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، لو شاء الرحمن، کہ اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالی، ما عبدناہم، تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. ما لہم بذلک من علم، انہیں اس کی حقیقت کچھ بھی معلوم نہیں، یعنی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت نہیں جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں غلط بات بول رہے ہیں، جب یہ برود قیامت پہنچیں گے تب انہیں تمام حقائق معلوم ہوں گے. انہم الا یخرسون، نہیں ہیں یہ مگر اندازے مارنے والے، اندازوں سے باتیں کرنے والے. تو وہ یخرسون انہیں کہتے ہیں کہ جو اندازے سے کوئی بات کہہ رہے ہوں، تو یہ صرف اپنے ایک اندازہ ہے ان کا، ان کے پاس کوئی اس کا حتمی یا قطعی علم نہیں ہے. ام آتیناہم کتابا من قبلہ، یا اس سے قبل ہمیں ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے. ابھی بھی پھر الزامی سوال کہ انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے مؤنث ہیں؟ کیا پیدائش کے وقت موجود تھے؟ نہیں، یہ پہلے بیان فرما دیا. کیا ان کے پاس کوئی علم ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہم نے کوئی کتاب دی کہ ان کو اطلاع دی؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر یہ خود بتائیں کہ کس چیز کو بنیاد بنا کر انہوں نے فرشتوں کی طرف مؤنث ہونے کی نسبت کی، اور کس دلیل کو بنیاد بنا کر انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شدید رد تھا. تو آپ غور فرمائیں کہ جب یہ آیات ان زمانے میں نازل ہو رہی ہوں گی جب کفار اس بات کا دعویٰ کرتے تھے، تو کس طرح منہ چھپاتے پھرتے ہوں گے کہ اتنے قوی یہ الزامی سوالات ہیں کہ ان کا جواب دینا کسی کے بس کی بات نہیں. ام آتیناہم کتابا من قبلہ، یا اس سے قبل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے. فہم بھی مستمسکون، اور وہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اس لیے اس موقف پر قائم ہیں. کوئی بھی نہ کتاب دی گئی اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے اس قسم کی کوئی باتوں کا تذکرہ فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ اپنی خرافات ہیں. بلکہ قالوا، انہوں نے کہا، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک دین پر پایا. وانا علی آثارہم مہتدون، اور ہم ان کی راستے پر ان کے اثروں پر ہدایت یافتہ ہیں، ہم ان کے نشان قدم پر ہدایت یافتہ ہیں. یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ انسان اپنے سے جو خاندانی بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو اتنی علمیت بھی نہیں رکھتے، ان کے پاس اتنی وسعت ذہنی بھی نہیں ہوتی، اور وہ گھر والے بعض اوقات کہتے ہیں نہیں جی ہمارے باپ دادا سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ہم اس کو قائم رکھیں گے. یاد رکھیں کہ ہر وہ خاندانی رسم، چاہے اس کا تعلق آپ کے دین سے ہو یا دنیا سے ہو، اگر وہ قرآن یا حدیث کے خلاف ہے تو قرآن و حدیث کو فوقیت دی جائے گی، باپ دادا کو نہیں. کہ جی ہمارے ابا جان نے فرماتے تھے، ہمارے دادا پر دادا سے چلتا آ رہا ہے. آپ کو یہ انقلابی قدم اٹھانا چاہیے کہ آپ ان باپ دادا کی غلط رسومات کو ختم کریں، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان میں ان احکام کو نافذ کریں، تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا، اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا، مگر کہا اس بستی کے آسودہ حال لوگوں نے. وہ کیا کہا انشاءاللہ وہ اگلے پروگرام میں ہم عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزخرف چل رہی تھی اور اس کی 23ویں آیت کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، ما ارسلنا من قبلک، نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے، یعنی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے، فی قریتن، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈر سنانے والا، الا مگر، قالا، کہا، مطرفوہا، اس بستی کے آسودہ حال لوگوں نے جن کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی، سردار وغیرہ بڑے جو لوگ تھے، انہوں نے اس ڈر سنانے والے یعنی نبی سے فرمایا، انا وجدنا آباءنا علی امتن، کہ بے شک ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک مذہب پر، ایک دین پر، وانا علی آثارہم مقتدون، اور بے شک ہم انہی کے نشان قدم پر پیچھے چلے ہوئے ہیں، ہم اقتدا کیے گئے کرنے والے ہیں، ہم انہی کے پیچھے چلیں گے، ہم تمہارا کہنا نہیں مانیں گے. قالا، تو اس نبی نے فرمایا، اولو جئتکم باہدا مما وجدتم علیہ آباءکم، کیا اگر لایا ہوں میں تمہارے پاس اس سے زیادہ بہترین چیز جو جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یعنی کیا اب بھی اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں جو وہ اس سے بہت بہتر ہے اور صحیح اور درست ہے جس پر تمہارے آباء و اجداد تھے، تو پھر تمہارا کیا جواب ہوگا؟ قالوا، انہوں نے کہا، انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم اس کا کہ جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے انکار کرنے والے ہیں، ہم اس کو مانیں گے نہیں، کتنے بھی آپ تم دلیل دے دو، کتنے ہی ادلہ سے ثابت کر دو کہ تمہارا لایا ہوا معاملہ درست ہے، ہمارے آباء و اجداد بالکل غلط تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اندھی تقلید ہمیشہ قائم رہے گی اور ہم اپنے آباء و اجداد کا ہی کہنا مانیں گے. فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان سے بدلہ لیا. فانظر، تو نظر کرو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیسا ہو گیا جھٹلانے والوں کا انجام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل فرمایا، ان کے آثار کو باقی رکھا تاکہ بعد والے لوگ ان سے درس اور عبرت حاصل کریں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم کے لیے، اننی، بے شک میں، براءٌ مما تعبدون، بیزار ہوں اس سے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی بت پرستی میں مشغول تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے بیزار ہوں. اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کی عبادت کرتا ہوں. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، تو بے شک وہ عنقریب مجھے راستہ دکھائے گا، یعنی اگر تم میری بات نہیں مانتے تو وہ مجھے عنقریب کسی ایسے مقام پر لے کر جائے گا جہاں پر جانے کے بعد میں وہاں کے لوگوں کو تبلیغ کروں گا اور وہ میری اطاعت کریں گے، لہذا آپ کا ہجرت فرمانا ثابت ہے، پھر آپ دوسرے مقام پہ تشریف لے گئے. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس نے اس کو یعنی اپنی اس بات کو ایک کلیمے کے طور پر باقی رکھا اپنی نسل میں تاکہ وہ رجوع لائیں، رجوع کر لیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے جو بیزاریت والا کلیمہ تھا اس کو نسل در نسل منتقل فرماتے رہے اور اپنی اولاد میں منتقل فرمایا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں. بلکہ متعت ہؤلاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ میں نے ان لوگوں کو و آباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو متعت، تھوڑا سا نفع اٹھانے دیا ہے. حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق، یعنی کفار کے بارے میں، اب نبی کریم کے موجودہ کفار کے بارے میں کلام شروع فرمایا کہ یہ نسلیں چلتی رہیں اور اب یہ لوگ آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی دنیا کا نفع عطا فرمایا یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، یعنی قرآن عظیم آیا، و رسول مبین، اور واضح طور پر ایک رسول آ گیا. یعنی واضح طور پہ رسول آنے کا مطلب، رسول واضح کا مطلب واضح بیان فرمانے والا، بالکل واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر دلائل فراہم کرنے والا ایک رسول بن کے درمیان بھیجا. ولما جاءہم الحق، اور جب آیا ان کے پاس حق، قالوا، تو وہ بولے، ھذا سحر، کہ یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. تو یہ کتنی بری بات تھی کہ اتنی فصیح و بلیغ کتاب جس کو سننے کے بعد خود یہ عاجز آ گئے تھے اور اس کا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر قدرت نہیں تھی، اور خود ان کے جو شعراء تھے بڑے بڑے وہ کہا کرتے تھے کہ واللہ، یہ جو بھی وہ قسمیں کھاتے تھے، واللہ تو نہیں کہتے تھے، قسمیں کھاتے تھے اپنے بتوں کی، لات کی، عزہ کی، منات کی، اور وہ کہتے تھے کہ یہ واقعی جادو نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یقیناً یہ کسی اور کا کلام ہے اور یہ حق کلام ہے. لیکن جب پبلک کے سامنے آتے تھے، مخلوق کے سامنے آتے تھے، تو ان کو اپنی زوال نعمت اور بزرگی اور سرداری کے زوال کا خوف تھا، جس کی بنا پر ان کی زبان سے کذب جاری ہو جاتا تھا. وقالوا، اور وہ بولے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ابھی کتنا احمقانہ سوال ہے. انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اس قرآن کو ان دو عظیم بستیوں میں سے کسی ایسے شخص پر جو عظیم ہو ان دو بستیوں میں سے. دو بستیوں سے مراد مکہ اور طائف. انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پر نازل کیوں نہیں کیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس بظاہر اتنا مال نہیں ہے اور آپ کے والد بچپن میں فوت ہو گئے ہیں, آپ یتیم ہیں, تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا. یہ کفار کہتے تھے. ویسے نبی کریم کے لیے یتیم کا لفظ استعمال کرنا یہ منع فرمایا گیا ہے کہ اس میں کچھ ادب کے خلاف سا عنصر نمایاں ہوتا ہے. اور در یتیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے وہ یتیم سے مراد یکتا ہے. وہاں پر در کہتے ہیں موتی کو, در یتیم یعنی یکتا موتی, ایسا موتی جس کا کوئی ثانی نہ ہو. تو اس لیے اس لفظ کے یعنی یتیم کے لفظ میں کا استعمال اپنی طرف سے مناسب نہیں. ہاں اگر کفار کے قول کی حکایت مقصود ہے کہ کفار یہ کہتے تھے کہ یہ یتیم ہیں تو پھر اس میں گرفت کا پہلو نہیں نکلے گا. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو مکہ اور طائف کے کسی بڑے شخص پر نازل کیا, جیسے کہ ولید بن مغیرہ یہ مکے میں تھا اور عروہ بن مسعود ثقفی یہ طائف کا بہت بڑا سردار تھا. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنے بڑے بڑے سردار ہمارے درمیان موجود ہیں, ان پر یہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا. اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا کہ اہم یقسمون رحمت ربک, کیا تمہارے رب کی رحمت وہ تقسیم کرتے ہیں. یعنی حبیب ذرا ان کو دیکھیے کہ کیا اللہ تعالی کی رحمت یعنی جو نبوت منصب نبوت ہے کیا یہ ان کے ہاتھ میں یہ تقسیم کرتے ہیں. یقینی سی بات ہے کہ نہیں, وہ تو اللہ کی مرضی جس کو چاہتا فرمائے. نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان ان کی معیشت یعنی زندگی کا سامان, فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں. یعنی یہ تو منصب نبوت کی بات کر رہے ہیں, یہ جو دنیا کی زندگی کا سامان ہے, کھانے کا پینے کا, یہ عزت ذلت کا معاملہ, یہ سارا ہم ان کو عطا فرماتے ہیں, ہم نے تقسیم کیا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات, اور ہم نے بلند کیا ان میں سے بعض کو بعض سے اوپر, ہم نے بلندی عطا فرمائی, بعض کو بعض پر فوقت عطا فرمائی, درجات کے اعتبار سے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کو کی ہنسی بنائے. ایک تو یہ قول ذکر کیا گیا یعنی ہنسی ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرے, مطلب کہنے کا یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر سمجھے کہ یہ کم تر ہے میں اعلیٰ ہوں اور اس کو پھر مذاق سوجے, اس کا مذاق اڑائے. یا اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ سخرین سے مذاق والا معنی نہ لیں بلکہ تسخیر والا معنی لیں, کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے بعض کو بعض کا مسخر بنا دیا ہے. جیسے آقا جو ہے وہ بلند ہوتا ہے, غلام اس کا نیچے ہوتا ہے, غلام کو اس کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. تو یہ معنی ہے, کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہے کہ یہ منصب نبوت میں کلام کر رہے ہیں, حالانکہ دیگر تمام نعمتوں کے بارے میں ہی غور و تفکر کر لیں کہ اس کو ہم ان کے درمیان تقسیم کرنے والے ہیں اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے فوقیت عطا فرمائی ہے اور ایک کو دوسرے کے لیے مطلب مسخر کر دیا ہے, یہ ہم تقسیم کر رہے ہیں. تو اس پر ان کا اعتراض مناسب نہیں ہے. ورحمت ربک خیر مما یجمعون, اور تیرے رب کی رحمت یعنی جنت اس سے بہتر ہے کہ جو یہ جمع کر رہے ہیں. تو دنیا کا مال و متا سے بہتر ہے جنت. کاش اس کو کوئی سمجھ جائے, کفار تو نہ سمجھ سکے, کم از کم مسلمانی سمجھ جائیں. آج ہمارے مسلمان بھائی ان باتوں کو سن کے برا تو بہت محسوس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں اپنی اس موجودہ زندگی پر بس مطمئن ہیں. کروڑوں اربوں کھربوں روپے فراڈ کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کے ذریعے، غلط طریقوں سے کما کر انسان ایک مقام دنیا میں قائم کر لیتا ہے، ایک عزت کا مقام بنا لیتا ہے جو اس کے نزدیک عزت ہے، حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عزت کا مقام نہیں ہے، اور پھر وہ اس سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ ذرا بھی نیچے آؤں گا تو میری رہی سے عزت ختم ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، پھر بیوی بچے بھی اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ نہیں تم اسی مقام پہ حرام کھاتے رہو، نیچے مت آنا، اگر تم نیچے آؤ گے تو ہماری بھی انسلٹ ہو جائے گی، ہماری بے عزتی ہوگی، پورے خاندان میں ناک کٹ جائے گی، دنیا والے کیا کہیں گے، تو وہ شخص ساری زندگی حرام کماتا رہتا ہے، حرام کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اپنی جھوٹی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ یہاں کی عزت اصل عزت نہیں ہے، اصل عزت تو آخرت کی عزت ہے، اور اس کا کامل اس کو یقین بھی حاصل ہوتا، وہ کامل یقین کہ جب کسی انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو ضرور اسے عمل کی طرف سنجیدگی کے ساتھ مائل کر دیتا ہے، تو کبھی بھی وہ اس جھوٹی عزت کے لیے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان نہیں کرتا۔ میرا کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو کروڑپتی نظر آئے گا وہ ضرور فراڈیا ہوگا، وہ ضرور حرام کھانے والا ہوگا، لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے کروڑپتی بننا اتنا آسان نہیں ہے، اسے بہت سارے ناجائز امور کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے اور زیادہ وہ حرام کام کرتا ہے، اور یہ کسی پر بھی مخفی نہیں ہے۔ برا ماننے کے بجائے اگر ہم اپنا علمی اور عملی محاسبہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ میدان محشر میں ایسی باتیں سننے کے بعد دنیا کا اظہار غضب نفع نہیں دے گا، بلکہ ایسی باتیں سننے کے بعد دنیا میں غور و تفکر، اپنا محاسبہ، یہ میدان محشر میں نافع ہے، اور پھر وہاں پہ جا کے شاید انسان اگر عملی محاسبہ دنیا میں کر لے اور اپنے آپ کو بچا لے تو شاید وہاں جا کے وہ دعائیں دے گا، اور وہاں جانے کی بھی بہت دور کی بات ہے، جیسے انسان مرتا ہے اور ساری دنیا کی نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں، دوسروں کے پاس چلی جاتی ہیں، اس کو احساس ہو جاتا ہے کیا اس نے کھویا اور کیا اس نے کمایا، لیکن پھر اس کے لیے واپسی کے کوئی امکانات نہیں ہوتے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان جتنا کمائے اس پہ ذرا غور و تفکر کر لے کہ میں کن ذرائع سے کما رہا ہوں اور کیوں کما رہا ہوں۔ اور میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو رات دن پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، رات دن پیسہ کمانے میں، آرام چھوڑ دیا، صحت کی فکر نہیں ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارے پاس کتنا مال جمع ہے، ان کی کروڑوں میں زکوٰۃ بنتی ہے۔ ایسے کئی میرے جاننے والے ہیں، دوست ہیں ہمارے، کہ جو اس طرح کر رہے ہیں۔ اب ان سے اگر پوچھا جائے کہ تمہیں اتنے کروڑوں اربوں کھربوں روپے کہ اگر تم اب کمانا بالکل چھوڑ دو تو تمہاری سات نسلیں بھی بیٹھ کے آرام سے کھا سکتی ہیں، تو کیوں تم اس دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ نہ تم نمازیں پڑھ سکتے ہو، نہ تم ذہنی ٹینشن سے محفوظ رہ سکتے ہو، تم سونے کے لیے گولیاں یوز کرتے ہو، سلیپنگ پیلز کھاتے ہو، تم ڈاکٹروں کو اتنے لاکھوں روپے ڈاکٹروں کے اخراجات برداشت کرتے ہو، اور کتنے تم دھوکے اور فراڈ وغیرہ کرتے ہو، کتنی غلط حرکتیں کرتے ہو، کیا فائدہ اتنا پیسہ جمع کرنے کا؟ لیکن نہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اس کا، وہ اس کی حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بعضوں کو شوق ہوتا ہے پیسہ جمع کرنے کا، بعضوں کو حرص ہوتی ہے، ہوس ہوتی ہے، غالب آ جاتی ہے، بعض اپنے ایک انفرادی مقام قائم رکھنے کے لیے پیسہ کماتے رہتے ہیں اور نیچے والوں کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، میں سب سے اوپر ہوں، دوسرے لوگ نیچے ہیں، لیکن یہ خوشی عارضی ہے، کب تک خوش رہیں گے؟ 30 سال 40 سال 50 سال، جیسے ہی یہ زندگی کی کرسی چھینے گی اور موت کے منہ میں جائیں گے سب ختم ہو جائے گا۔ تو ایک وقتی لذت کے لیے، ایک وقتی قلبی تسلی کے لیے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا اور اپنے عمل کے ذریعے اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو اسی راستے کے اوپر لگا کے چلا جانا، یہ بہت ہی نقصان کا باعث ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آدمی اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور کفار کی طرح جو معاملات تھے اپنی باطنی کیفیات کو کفار کی طرح نہ کرے، بلکہ ایک مومن اور مسلمان کی طرح کرے۔ اس لیے ان باتوں پہ غور و تفکر انسان کے ذہن کو وسعت دیتا ہے اور ہمت فراہم کرتا ہے۔ آج دنیا میں کم پر گزارا کر لینا بہت اچھا ہے، لیکن زیادہ کمانے کی ہوس کے ساتھ اور مختلف قسم کے گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے گرفت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ بالکل اچھا نہیں ہے، بہت برا ہے، اور اس کے لیے بہت انسان بعد میں پچھتائے گا۔ تو اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ رحمت ربک خیر مما یجمعون، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں، اس کو پہلے بات سمجھے گی آیت تب سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دنیا کی ہماری نگاہوں میں کوئی وقت نہیں ہے، اگر اللہ کی نگاہوں میں اس دنیا کی وقت ہوتی تو قیمتی چیز کو دشمن کو نہیں دیا جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کفار کو دنیا کی نعمتیں عطا نہ فرماتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں دنیا حقیر چیز ہے، اسی لیے دشمنوں کو بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک دین پر جمع ہو جائیں گے، مطلب اب آگے جو آیتیں ان کے میں ملا کے ربط آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ پھر اگر ایسا نہ ہوتا کہ تو اللہ تعالیٰ کفار کو بہت نعمت عطا فرماتا، کیونکہ ان نعمتوں کے اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، تو خوب کفار کو دیتا۔ جب کفار کو دیتا تو تمام لوگ ان نعمتوں کو دیکھ کے دل میں لالچ پیدا کرتے اور یہ سوچتے کہ ہمارا مسلمان ہونے سے کافر ہونا بہتر ہے، تو سارے کے سارے یہ ہو سکتا تھا کہ کفر اختیار کر لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما آیات میں یہی بیان فرما رہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک دین پر جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کفار کو ساری نعمت عطا فرما دیتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان نعمتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا، اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ جن نعمتوں کو آج تم اہمیت دے رہے ہو، ذرا اپنے رب کی عادت قریبہ کو دیکھو کہ تمہارا رب ان کی کوئی اس کے نزدیک ان کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال نیکیوں کی اہمیت ہے۔ لہذا اپنے رب کی پسند کو فوقیت دو، اور جس چیز کو اللہ ناپسند کر کے اپنے دشمنوں کو عطا فرما رہا ہے اس سے اتنا دل نہ لگاؤ کہ جس دل کے لگانے کی بنا پر تم اپنے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ولولا ان یکون الناس امتا واحدہ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر جمع ہو جائیں گے، لجعلنا، تو ضرور ہم بنا دیتے، لمن یکفر بالرحمن، ان لوگوں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، لبیوتہم سقفا من فضہ، چاندی کی چھتیں، و معارج، اور سیڑھیاں۔ ہم ان کے لیے ایسے گھر بنا دیتے کہ جن کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی ہوتی ہیں، علیہا یظہرون، جن پر وہ لوگ چڑھتے، ولبیوتہم ابوابا، اور ان کے گھروں کے لیے دروازے بنا